İşi bilen elemanlara değil de yeni gelecek elemanlara vermeyi tercih ettiniz. Onların bu işi bizden daha iyi yapacaklarını mı düşünüyorsunuz? Sebebini öğrenmek istiyorum. Bir sürü taşeron geldi gitti ve haklarımız saklıydı hepsi. Ve neden tekrar aynısını yapmadınız da bizi böyle gönderdiniz? Bugüne kadar ben 1,5 yılda taşeronda çektiğimi bir ben bilirim. 1,5 yıldır. O kadar sorunlar yaşadık, soruna gidip söylüyorsun. Müdürümüz veya şefimize şu şunu yaşıyoruz. Ya bana ne diyor? Koç öyle istiyor. Bizim bu tarafa takmıyorlar. Hani firma yani yüzümüze bile bak, biz bir sürü yanlışlıklarla karşılaştık. Daha şimdi de kapıya koyduk. Böyle bir mendil gibi kapıya koyduk. Hiç gerekçesiz yani. Neden yani bu kadar şeyler yaşanıyor taşeronla madem? Neden taşeronu da şimdi de yaşatmak istiyorsun bu kadar insana? Yani yine taşeronla yine aynı sorunlarla karşılaşacaksınız. Yani bünyenizde çalışsak, sizin işçiniz olsa kötü mü olur yani? Niçin yani? Yani ne gördünüz? Bizler çalıştık, emek verdik yani buraya. Emek verdik, emeğimizi karşılıyor, iş istiyoruz. Çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir? Taşeron gerçekten yanlış. 1,5 yılda gördüğümü ben biliyorum. Evet, şimdi Son Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Şimdi bakın, herkesin Türkiye'de içinde bulunduğumuz düzende zor şartlarda çocuklarını büyütmek için çaba sarf ettiklerini, az gelirli insanlarımızın sizler gibi özellikle zor durumda olduklarının biz hepsini biliyoruz. Bu bir sosyal düzen meselesi. Biz burada sosyal düzeni düzeltmek durumunda değiliz. Şimdi daha önceki taşeron değişikliğinde EPI firmasından İSS firmasına geçilirken EPI firması İSS firması tarafından külliyen satın alındı. Yani EPI firması külliyen satın alınınca onun her şeyi, bütün çalışanları onun oldu. Bu süreç öyle değil arkadaşlar. Burada biz başka bir firmayla bir ihale çerçevesinde anlaşma yapıyoruz. O firmayı seçiyoruz. O firmanın temizliği yapmasının bir metodu, bir şekli, şemali var. Adam arıyor tabii, çalışan arıyor. Dolayısıyla o firmanın, o firmaya başvurabilirsiniz diyorum. Siz arkadaşlar, o firma tabii onların çalışma sistemine, onların metodlarına uygun bulurlarsa sizi alacaklardır. Ben bazı arkadaşlarımızın kesinlikle alınacağına inanıyorum. Taşeron olmasın denince yapabileceğim şeylerin sonuna geliyorum, yapamıyorum. Çünkü o sosyal düzen meselesi. Öncelikle tarihsel arka plan. Hatırlanacağı gibi şu an bulunduğumuz mekan Koç Üniversitesi tarihinin en onurlu anlarına şahitlik ederek Nisan 2013 taşeron direnişinin de kalbi olmuştu. Hiçbir ön bildirim yapılmadan hukuksuzca işten atılan yüzün üzerinde taşeron işçi üniversite genelinde büyük bir dayanışmaya vesile olmuş, bu kapıda çadırlar kurulmuş ve mücadele başlamıştı. Taşeron işçilerin işe geri iadesiyle sonuçlanan direnişi üniversite bileşenleri tarafından oluşturulan ve emek düzeyinde hak gasplarına karşı bir sübat mekanizması olan Taşeron İzleme Kurulu'nun kurulması izlemişti. O günlerde Koç Üniversitesi bileşenleri olarak haykırdıklarımız bugün de geçerliliğini korumaktadır. Şirket değil, üniversite istiyoruz. İş güvencesi istiyoruz. Köle değil, akademisyeniz. Müşteri değil, öğrenciyiz. Taşeron'a hayır! Bu kadro bizim! Taşeron'a hayır, bu kadro bizim. Taşeron'a hayır, bu kadro bizim. Bu haykırışlar sadece slogan olmanın ötesinde daha adil, karar mekanizmalarında katılımcı ve şeffaf, akademik özgürlüğü güvence altına alan düzenlemelerin üniversite içerisinde ivedilikle yapılmasını istediğimizdendi. Maalesef üniversite yönetimi geçtiğimiz süre zarfında üniversite bileşenlerinin bu haklı taleplerine karşı üç maymunu oynamış, bileşenler üzerinde baskıları arttırarak üniversitenin tabandan gelen demokratikleşme arzusunu da engelleme cüretinde bulunmuştur. Merhabalar, Hikayenin Kadın Hali 94.9 Açık Radyo'da. Hikayenin Kadın Hali'nde bir kent ve emek gündeminde daha beraberiz. Aslı Odman ben. Size konuklarımı tanıtmadan önce 14 Eylül 2015'te yani bugün kaydı 30 Eylül'de alıyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce Koç Üniversitesi'nin Sarıyer'deki kampüsünde kapının önünde Koç Üniversiteler Dayanışması tarafından okunan basın açıklamasının son paragrafını paylaşmak istiyorum. Dersimiz dayanışma. Bizler dayanışma dersinin öğrencileri olarak mücadeleye devam ediyoruz. Bizler ama siz de çok hayalcisiniz canım diyen Koç Üniversitesi yönetimine ve üniversiteyi ticarethane, öğrenciyi müşteri, akademisyeni vasıfsız işçi ve bilgiyi de meta olarak gören, bilimin geleceğini ve eğitimin niteliğini umursamayarak neoliberal stratejilerle hareket eden bütün yönetimlere inat, başka bir üniversite, başka bir dünya mümkün diye haykırmaya devam ediyoruz. Biz buradayız, bir yere gitmiyoruz ve biliyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Koç Üniversitesi dayanışmasını, bu iki sayfalık esasında basın açıklamasını bir yağmurlu günde okumaya iten olaylar silsilesinin iki kahramanı bugün bizlerle beraber. Benim de bu süreçte tanıştığım ve dost olduğum Yener Erköse, eski Koç Üniversitesi okutmanlarından. Merhabalar. Ve Pelin Oğuz. Merhaba. Hoş geldiniz. Koç, esasında kendi kadın halinde vakıf üniversiteleri gündemi diye neredeyse ayrı bir paket oluşmaya başladı. Konumuz kent ve emek gündemi. Ama herhalde birazcık benim vakıf üniversitesi deneyiminden, birazcık da kentte vakıf üniversitelerinin, özellikle İstanbul metropolinde 40 küsur vakıf üniversitesinin oynadığı her türlü farklı rolden bir şekilde kaçamadığımızdan dolayı, sanırım bu bizim vakıf üniversitelerindeki emek süreçleriyle ilgili yaptığımız 4. program. Bundan önce Yeditepe Asistan Dayanışması'ndan Işıl bizimleydi. Tam gezi sürecinin sonrasında bir özellikle dayanışmadaki asistanların bir tenkisatı yaşanmıştı. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi, böyle tenkisat, kuşların göç dönemi gibi, biliyorsunuz vakıf üniversitelerinde tenkisat dönemleri, işten çıkarma dönemleri oluyor. Tülay Akbal Bahçeşehir Üniversitesi profesörlerinden ve Koç Üniversitesi araştırma görevlilerinden, daha doğrusu sigortasız çalıştılar, yani lisans uslu burslu öğrencilerden Elif katılmışlardı. Orada yine vakıf üniversiteleri, vakıf üniversiteleri çerçevesinde sosyal bilimlerle iştigal etmek, vakıf üniversite içerisinde kendi emek süreçlerini sorgulayan bir araştırma süreci de yaşamaktan bahsetmiştik. Daha sonra Ne Ders Olsa Veririz kitabının yazarları bizimleydi. Bu konuda yapılmış küçük bir saha çalışmasına, 30 kişiyle yapılmış saha çalışmasına dayalı vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyelerinin daha çok nasıl öznelliklerinin oluştuğu, güvencesizleştirme, işçileştirme süreçlerinden bahsettik. Arada da sevgili Burak Arıkan ve Zeyno Pekünlü'nün mülksüzleştirme.org'u geliştiren Burak ve Zeyno'nun muadil bir çalışmasından bahsettik, hep referans verdik. Yüksek öğrenim endüstriyel kompleksi, herkese çok önermeye devam ediyorum. Bu ağları, ağ ilişkilerini, siyaset iktisat ilişkilerini vakıf üniversitelerinde görebileceğimiz bir mütevelli heyetlerinin ağ çalışmasıydı. Özel üniversiteler ve mütevelli heyetleri üzerinden bağlı oldukları şirketler ve kurumlar ağı. Yani pek çok noktadan biz üniversitelere değiniyor oluyoruz. Esasında yani beyaz yakalı ve vakıf üniversitesinden farklı olarak Koç Üniversitesi'nde bir de mavi yakalılarla, hani bilgi gibi bir örgütlenme süreci yaşanmıştı. Ben kısacık bir özet vereyim sizlere sözü bırakmadan önce. 2 sene önce işten çıkarılacak taşeron işçiler tekrar işe iade edildiler. Bu süreçte biraz önce basın açıklamasını okuduğumuz Koç Dayanışması oluşturuldu. Ondan sonra 2 sene uzun bu bağlamda çok bir şey duymamışken Nisan ayında tekrar sizlerin de mensup olduğu okutmanlar denilen kadronun toptan neredeyse belli bölümlerde tasfiye edileceği, bunun üzerine öğretim üyesi gibi daha güvenceye sahip olan kesimlerden de 3-4 hocanın, belki daha fazla hocanın atılacağını duyduk. Nisan'da eylemdeydik Vakıf Üniversite Dayanışma Ağı olarak destekte. Ne yazık ki Eylül'ün 14'ünde de sizler işten çıkarıldıktan sonra bu sefer dersimiz dayanışma, böyle sosyal bilimler yapılmaz, böyle emek rejimi üniversiteleri ve sosyal bilimlere çok batak bir yere götürür. Öğrenci, hoca ve çalışanların dayanışması ise üniversiteyi tekrar düşünmemize imkan verir diye birlikte kendi kendimize konuştuk. Yani şimdi birazcık Sarıyer'deki o güzel eski ormanlardaki Koç kampüsündeki hikayesi böyle. Ben bundan sonra isterseniz nasıl başlayalım? Genelde mi yoksa? Pelin'le mi? Biraz yani, daha süreç, hem süreci biraz anlatır mısın, bir de özellikle sosyal bilimler üzerinden de konuşalım istiyorum. Sizler şimdi çok spesifik bir dersi 80 sonrasında işte diktatör, ya faşist diktatör tarafından getirilmiş, mecbur kılmış bir yökün devrim, yökün mecbur kıldığı bir dersi veriyoruz. Evet, evet, veriyordunuz, bir şekilde veriyordunuz. Sizin atılmanızla, yani kaç kişi atıldı, nasıl atıldı, bu derste tasfiye edildi. Ne yapıyordunuz? Bu aslında YÖK'ün dayattığı bir dersti tabii ki. Üniversitelerde her üniversitenin vermesi gereken bir ders. Hı hı. Ve öğrencilerin hepsinin alması gereken bir ders. Bölüm fark etmeksizin bütün öğrenciler, hı hı, bu derse katılmak zorunda. Ama biz Koç Üniversitesi'nde bu dersi diğer üniversitelere oranla çok daha farklı veriyorduk. Seneler boyunca bunu çok ciddi anlamda geliştirdik. Eleştiriye çok açık, özgür bir ortamda işte bilginin aktarıldığı dersler haline gelmişti bu dersler. Küçük sınıflarda veriliyordu dersler en son veriliş şekline bakarsak. Ve öğrenciyle aramızdaki diyalog üzerinden, tartışma üzerinden onların gerçekten üniversite hayatlarına çok ciddi katkılar sunduğunu düşündüğümüz bir ders haline gelmişti. Biz genelde ben de ikimiz de Koç Üniversitesi'nin zaten hem öğrencisi olduk evet. hem de sonrasında işte mezun olduktan sonra da Koç Üniversitesi'nde çalışma fırsatı bulduk. Yani kaç senelik bir geçmişiniz oluyor aşağı yukarı Koç'un kampüsü içerisinde öğrencilikten bu yana? Ben 95 girişliyim, 2000 evet. mezunuyum. Ondan sonra işte 2005'te çalışmaya başladık. 98 girişliyim. Yani 20 senelik bir esasında. 15-20 senelik bir geçmişimiz var gerçekten. Bağımız var. Eski tabiriyle liyakatın tazminatsız, fesihsiz koparıldığından da bahsedebiliriz hepinizde. Evet, evet. Yani bu gerçekten çok özel bir derste ve buna çok ciddi anlamda emek harcadık. Bir grup olarak çalıştık. Hani bu grupta herkes farklı bölümlerden gelen bir sürü insan birlikte çalışıyorduk. Ve herkes ciddi anlamda farklı şeyler de kattı bu dersin içeriğine. Dersi biz iki bölüm halinde işliyorduk. Bir tanesi Osmanlı döneminin son 200 yılını anlattığımız bir kısmı. İkinci dönemse yani ikinci bölüm olarak verdiğimiz bir sömestrelik diğer derste 1923'ten günümüze kadar gelen işte tabii. sosyal ve siyasi. Bildiğiniz o devrim tarihinin 1922'sini patlatmışsınız yani. Patlattık. Evet. Gezi olayları dahil evet. işlediğimiz anlamda ciddi anlamda onu patlatmış olduk. Ve yani öğrencilerin yüzündeki o şaşkınlığı görmek işte yani herhangi bir şeyden bahsettiğimiz Türkiye'nin geçmişinden bahsediyoruz aslında. Çok ciddi şeylere değiniyoruz ama hiçbirisi bunu duymamış. O dönemde zaten yaşamamışlar. Bilmeleri de mümkün değil tabii ki ama ve bunları konuşmak ve lisenin o işte motomot eğitim sisteminden çıkmışlar ve belgesellerle destekliyoruz bütün bunları işte aktivitelerle pekiştiriyoruz karşılıklı diyalogla onlara kafalarında yeni soru işaretleri yaratıyoruz yani o kafa karışıklığı o kafadaki yeni soru işaretleri aslında bizim için böyle çok ya bu işi yapmamızın en temel nedenlerinden bir tanesi diyebilirim. Evet, belki yener neler. Kesinlikle katılıyorum. Dersi kurgularken baştan itibaren yaşayan, nefes alan, kendini geliştiren, ilerleyen bir ders olarak kurguladık. Temel amacımız da öğrencinin derste gördüğü malzemeyle sınırlı kalmaması ve merak etmeye başlaması, merak etmeye devam etmesiydi. Dersi bitirdikten sonra da. Özerk miydiniz? Yani bu sanırım bu Koç'un kurulduğundan beri olan bir ders mi? Yani bu Türklerin dersini tabiri caizse kaçırıp gerçek bir sosyal bilimler dersine dönüştürmek. Kesinlikle eleştirel, evet. farklı perspektiflerden, farklı açılardan konulara yaklaşan bir dersti. Biz de üniversitede öğrenciyken buna benzer bir şekilde bu derse girmiştik. Ha, vardı sizden önce. Vardı evet. ama biz dersi biraz daha ilerlettik, ha, üzerine koyduk. Özerkliğiniz de vardı, okutman vardı. Kadrosunda. Evet. Özerkliğimiz vardı, bunun için tabii ki eski dekanımıza çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Bize çok yardımcı oldu bu özerkliğin sağlanması konusunda. Biz de tabii ki bu özellikle en iyi şekilde değerlendirdik ve üzerine dediğim gibi yapılandırarak koyarak devam ettik. Yaşayan nefes alan, öğrenciye katılım imkanı sunan, öğrencinin bir şey kattığı ve dersi bitirdikten sonra da dediğim gibi devam merakının devam etmesini sağlayan bir ders olmasını istedik ve çok büyük oranda amacımıza ulaştık. Çalışmaya devam ediyorduk tabii şu ki. Şu andaki durum ne? Kaç kişiydiniz ve o dersler siz ikinizin dışında da işten çıkarılanlar var biliyoruz. Ne oldu şu anda? Biz 8 kişi toplam olarak işten çıkarıldık. Bu durumda, bu konumda olan okutman olarak. Yerimize bir kişi alındı. Normalde toplam kadromuzdan bir kişi de şu anda görevine devam ediyor. O işten çıkartılmadı. Yani o ikisi aslında şu an bizim bütün aldığımız o yükü ikisi taşıyorlar. Büyük amfi dersleri yapıyorlar. Biz 30-40 kişilik sınıflarda zaten 30 kişiye başladık aslında. Sonra yavaş yavaş 40 kişiye çıktı, 45'e çıtı sınıf sayımız. Ama yani 30 kişilik sınıf küçük sınıflarda verirken dersi şimdi amfi dersine dönüştü. O ekip de tamamen çözülmüş oldu herhalde. İki kişiyle evet. bunun hani Türkiye bağlamında bu öğrenci profili ne yapacağız? Hani nasıl bir eleştirel düşünme süreci olacak bağlamda tabii o çözülmüş. Syllabus öyle devam etmiyor aynı şekilde. Ha, o da devam etmiyor. Bizim gördüğümüz öğrencinin derse katılımının büyük oranda engellenmiş, kesilmiş olduğu. Bu tabii ki ders niteliğinde ciddi seviyede düşüren bir hal aldı şu anda. Şimdi Koç Üniversitesi'nde biraz, öğrenci sayısı çok fazla. Evet. Yani ve bu dersi herkes almakla yükümlü olduğu için Bir de dersi aldıkları dönemler de değişebiliyor. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar istedikleri dönem bu dersi alabiliyorlar. Ve bir yoğunluk olabiliyor. Yani 400 kişilik amfilerde, 300 kişilik amfilerde bu dersi almakla 30-40 kişilik almak ciddi bir fark oluşturmaya başladı. Peki, tabii yani diyalog açısından. Neden? Yani çünkü birebir biz öğrencilerle iletişimdeydik, isimlerini biliyorduk, onlar bize rahatlıkla soru sorabiliyorlardı. Ders İngilizceydi, bu her zaman için onlar için bir aslında bir böyle bir engel oluyordu konuşurken, zorlanıyorlardı. Fakat bir yandan da işte ne bileyim mühendislikte olan, farklı bilimlerde olan insanların böyle bir sosyal bilim alanında İngilizce konuşup düşünüp Türkiye tarihi üzerine konuşup düşünebildiği bir dersti. O anlamda çok değerliydi. Tartışma ortamına çok daha kolay geçilebiliyordu, çok ufak sınıflar olduğu için. Ama şimdi amfi ortamında bunu yapmak ya da anlamadığınız, daha ileri götürmek istediğiniz, tartışmak istediğiniz bir şeyi daha ileriye götürebilmek mümkün değil. Çünkü amfinin belli kuralları olmak durumunda. Belki yani buna benzer bir şey biz 2011'de Bilgi'de işte yine kitlesel size benzer bir şekilde ondan fazla asistan ve bütün Türk dili kutmanları çıkarılmıştı. Yani akademinin hiyerarşisi herkese malum olmasa bile bellidir. Yani işin alt kadrosunun alt işini araştırma görevleri, okutma ve öğretim görevleri götürür. Sonra üye olduğunuz zaman işte belli bir titriniz vardır ve söz normalde özelliğinizin atması beklenir. Ama böyle çok istisnai olarak denemeler oldu. Özellikle 80 sonrası YÖK tarafından koyulmuş Türk Derim Dersi. Bilgide de Türk Dili dersinde gerçekten hani tamamen görsel kültürle, Facebook'la büyüyen bir nesile okumayı öğretmek, yani okuduğunu anlamayı, eleştirmeyi, yazmayı, ifade etmeyi, imlayı öğretmek gibi bir büyük bir şeyle, azimle yola çıkmışlardı. O yüzden de yepyeni bir kadro kurulmuştu Türkiye'nin dört yanından, işte edebiyat eleştirmenlerine vesaire oluşan. Ve onlar da tabii bir tesadüf de değil herhalde, oradan da bağlamak istiyorum. Bizim Bilgi'de bir kar amaçlı üniversite şirketine satılma sürecinde sendikalaşmada da bel kemiklerinden birini taşıyorlardı. Genelde bu tarz dersleri yüklenen kariyerlere, biyografilere sahip insanların kendi yaşadıkları konumlar içerisindeki sorunlara da çok duyarsız kalmadığını görüyoruz. Yani birazcık böyle bir bela kadro. Hani güzel gençler, güzeller falan, yani de araştırmaları varken, teorik çalışmalarını araştırmaya devam ederken bir de aynı zamanda ders de veriyorlar. Ve böyle bir sorun çıktığı zaman da belli bir tutarlılık kaygıları oluyor. Yani bir sorun var. Bizde de Türk dili dediğiniz gibi toptan, yani neydi işte, ne yok istiyorsa verin 3-5 tane okuma, Ömer Seyfettin'i okusunlar, okumuş gibi yapıp bir tane kitap şeyi versinler, döndü. Yani aynı süreci yaşadık atıldığımız arkadaşlar. Şimdi bunun nedenine de biraz, yani biz bunu işte sendikalaşma sürecinde böyle bir örtüşme olması, kadroları çıkarmak diye açıklayabiliyorduk. Aynı zamanda şirket aldıktan sonra, yani bana ne sizin eleştirel metin okumanızdan veya işte Türkiye'de ortalama bir gencin Osmanlı Türkiye tarihine dair çok korkunç bir eğitimden geçmesi, genel kültürünün olmaması, ufkunun kahve muhabbetinin ötesine geçmemesi benim sorunum değil yaklaşım. Yani böyle bir hızlı meta üretim yaklaşımı. Sanırım sizde de değil mi, sendikalaşma sürecine belki de Bilgi'de benzeyen, belki de sonuçları itibariyle onlar çok daha da başarılı olmuş, öne gitmiş ve bunu da Koç Grubu gibi Türkiye'nin en tecrübeli, en farklı sektörlerde deneyimi olan bir grubun içerisinde yapmış olmanız. Hatırlatalım, başka bir programda da değinmiştik, Koç Üniversitesi'nde Taşeron İzleme Kurulu'nun da kurulmasına götüren bir Nisan 2013 olayı var ki siz kendi içinizde geleneğinizi yaratıp 2 Nisan'da değil mi bunu kutlamasını da yapıyoruz. Evet. Ona biraz değinmek ister misiniz Yener? Çünkü hepiniz bunun içerisinde de aktif insanlardınız. Okulda çalışan ve bir alt işverene bağlı olan işçiler hakları gasp edilerek bir gün kapı önüne koydular diyelim. 2013 2 Nisan'ında. Ve bu okulda daha önce görülmemiş bir tepkiye yol açtı. Bugün radyo programına da başlarken söyledik, dersimiz dayanışma. Evet. Biz bu dayanışma dersini öğrenmeye o gün başladık ve o günden sonra öğrenmeye hızla devam etti. O gün inanılmaz olan şuydu, daha önce olmayan bir akademisyen, öğrenci ve işçi dayanışması ortaya çıktı ve bu dayanışma sonucunda okul yönetimine yapılan baskı neticesinde işten çıkarılan, haksız, hukuksuz, hakları gasp edilerek işten çıkarılan işçi arkadaşlarımız. Ama 162 olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, çok yüksek sayıda. Bu Türkiye emek, yani birkaç yani Türkiye'de emek direnişi ve sonuçlar açısından çok büyük bir, yani ortalamanın çok üstünde bir kazanım ve dediğim gibi yani çok tecrübeli bir sermaye grubunda, her ne kadar kar amaçlı olmasa bile Vakıf Üniversitesi bu becerilmiş bir. İşten çıkarılan işçilerin işe iade ettirildi değil, evet, mi? Evet, bir hafta boyunca biz kapıda direndik. Çadırlarımızla, halaylarımızla, türkülerimizle. Aynen öyle. Ön gezi süreci. Zor ama dayanışmanın gelişmesi anında keyifli de bir süreçti. En sonunda kazandık. İçeri girdik. İşçi arkadaşlarımız içeri girdiler. Ondan sonraki ikinci tabii ki kazanım, yine dayanışma dersinin içindeki kazanım, taşeron izleme komitesinin kurulması oldu. Ki bu komite halen faaldir ve işçilerin lehine yönetimle oluşan sorunları çözmek üzerine kurulmuş bir komitedir ve bileşenleri de aynen bu direnişte bulunan, dayanışma gösteren gruplardır. Yani öğrenciler, akademisyenler ve işçilerdir. Ve her sene seçim olur taşeron izleme komitesi için ve seçilen grup görevini yapmaya, evet, başlar. Amaç da taşeron işçilerin başka bir şirkete bağlı olmasından dolayı mağduriyetlerinin önüne, evet, geçmek. Yani güçlü, evet, kadroda olan, hı-hı, daha güçlü, hı-hı, insanların yanında beraber çalıştıkları insanların iş koşullarına dair bir bilinçlenmesi ve esasında benim görebildiğim de yani işçilerin ilgisi olmayan diye düşünülen, belki annem, onlar akademinin asli unsurları değiller, varlar falan, hı-hı, gibi tartışmalara girmeden onların emek süreçleri esasında size de sirayet etti. İki sene önce taşeron işçiler için söylediğiniz her şeyi şimdi bir tek okutmanlar gibi akademinin hiyerarşisinde, hadi bir de adım daha aşağıda, hı-hı, değil, asistanlar. Nisan ayındaki eylemde orada bütün asistanlar biz artık sigorta istiyoruz diye bağlıyorlardı. Yani biz Koç'un birkaç farklı üniversitede kendine has bulduğu çözümle bildiğin SGK kanuna aykırı sigortasız, burslusunuz diye insan çalıştırılıyor. Bununla ilgili, hı-hı, hatırlatalım. Çok önemli bir emsal dava Bilkent Üniversitesi'nde kazanıldı. Elçin Kurbanoğlu kazandı. Seneler boyunca sigortasız kaçak çalıştırıldığı kanıtladı. Yani bu bir çok önemli bir emsaldir. Bugün LÜBO dediğimiz lisansüstü burslu öğrenci konuma çalışan bütün öğrenciler bu emsal üzerinden bu davayı çok büyük bir ihtimalle kazanırlar. Bu üzerine gidilmesi bir süreçtir. Orada aynı gün yine akademinin daha genç kadrosu, daha aşağıda işleri götüren kadrosu, asistanlar sigorta istiyoruz, bizi legalize edin dediler. Hı-hı. Sizler, hı-hı, hem sosyal verdiğimiz derslerin kalitesinin ve kendisinin devamını istiyoruz, işimizin devamını istiyoruz dediniz. Ve aynı zamanda tesadüfi değil herhalde, atıldığını bildiğimiz, belki iletişime geçmemiş hocaların üçü de taşeron izleme komitesinde çok aktif olan insanlardı. Bu süreçte yani kapının önüne gelme, yönetimle pazarlık yapma, kabul etmeme, o bütün o gerilimleri taşıyan insanlar da öğretim üyeleriydi. Yani yardımcı doçentler de. Performanslarının yetmediği gibi size söylenen bir şey yoktu galiba, değil mi? Size yok, söylenen bizde herhangi bir şey bildirilmedi yani. Herhangi tenezzül, bir neden yok. Bir yani. Neden yok. İş, evet, kanununda fesih bildirimi gerekçeli olmalıdır diye bir komik bir şey var yani. Bir kazanımdır iş kanunu da, nedense geçerli bir kanun bu ülkede ama size, evet, söylenmedi. Size hiçbir neden belirtilmedi. Hı. Öne sürülmedi, evet. Evet. Yani o hukuk sürecinde çözeceğiniz bir mesele tabii de bütün bunların hukuk fakültesi olan, yani bırakın bu işin etik yanıyla, şartlarıyla ilgilenecek sosyal bilimler, bir bizzat yani iş hukuku öğretilen bölümler olan üniversitelerde olması, hı hı, biz de vakıf denişme adına bir konuşma yaptık. Tuz kokarsa'yı düşündürtüyor. Bilgi süreci de bunu bize düşündürmüştü. Yani tuz kokarsa gerçekten, hani her şey et kokarsa tuzlarsın ama tuz kokarsa ne yaparsın? Yani hani bunun bir atölye, merdiven altı üretim atölyesinde olmasını, işte birazcık daha irice bir sanayi bölgesinde ufak ölçekli bir yerde olmasını anlıyorsun ama bunun eğitiminin verildiği, hukuksallığın eğitiminin verildiği, doktrinin yapıldığı yerlerde, insanların gözünün önünde en baz iş hukukunun kazanımlarının, işte fesihin gerekçeli olması, işçiyi konuyan diğer hükümler, tazminat, sanırım tazminat da yok değil mi? Hı hı, yok herhangi bir. Hani bırakın liyakat ve işçinin onuru gibi kanunda yazılı olmayan konvansiyonların etkili olacağını düşünürken, bildiğiniz en basit merdiven altı tekstil atölyelerinde bile sigortalı olduğun zaman dikkat, yani bu gerçekten tuz kokarsa'dan başka bir laf bulamıyorum ben buna söyleyeceğim. Belki bilgi olarak vermek iyi olur. Bize sözlü olarak şöyle bir şey söylendi. Prosedür olarak okutmanlara tazminat vermiyoruz. Yani, nasıl bir prosedür? Ayrı bir cumhuriyet. Onu bilemiyoruz. O bir prosedür şey. Tabii çok bu hukuk sürecini de çözecek mesele ama gittikçe bizim Vakıf Üniversitesi Dayanışma Ağı olarak, yani bu tarzda biraz mağdurlar ekibi gibi bir şey oldu. Bir zaman işten çıkarılanlar, edenler, biraz dayanışmadan çok danışma ağı gibi ama bence pek çok mesele de danışma üzerinden gidiyor bugün de. O kadar belirsizlikler içindeyiz ki hukukun yorumları, sürekli hukuksallaştırılmış hak ihlalleri de yaşıyoruz. O yüzden işin danışma yanı, yani bu belirsiz ortamda yolunu bulmak da bence çok önemli. İşte böyle bir hak savunusu veya küçük bir lobi grubu gibi bir şey diyelim, vakıf dayanışmaya. Daha fazla şey öğrenmek isteyenler de yine vakıfdayanışma.com'dan da bakabilirler. Genelde işten atılma süreçlerinde bu üniversitelerinde ihtiyaç duyuluyor ne yazık ki. Daha onun dışında proaktif bir şey yapamadık ama bu önemli. Hep bize gelen kezler de bunun üzerinde gidiyor. Yani ayrı bir cumhuriyetmiş gibi vakıf üniversite çalışanlara belli hukuklar yapıyor. Bizim prosedürümüz, bizde işler böyle falan. Hani beğenirsen şeklinde bir şey yaşanıyor. Koç'ta da farklı bir durum olmamış. İşin hukuki boyutu çok önemli. Bizim de zaten hukuki sürecimiz başladı. Ama tabii akademisyenlerin göstereceği dayanışma burada çok hayati, evet, önemli. Bütün hem işte kamu üniversiteleri hem de vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin dayanışma göstermesi gerekiyor. Bizim durumumuzda olan ya da olacak olan. Benim başıma gelmez diye bir şey değil yani. Aynen aslında öyle. Bunu anlamak çok önemli. Bizim başımıza gelip gelmesi de önemli değil. Aslında mesele burada yüksek öğretimin niteliği, seviyesi, akademisyenlerin özelliği, bilimin özelliği, bunlar ülkemizde çok ciddi tehlike altında ve akademisyenler dayanışma göstermezlerse yani hukuki süreç sadece şahsi bazda belki kalır. Evet. Üniversiteler niteliklerini kaybetmeye devam ederler. Peki tam buradan devam edebilir miyiz diğer müzik molasını vermeden önce? Çünkü hepimiz yani birazcık sosyal bilimlerle ilgilenen, etkilendiği bir kitaptır herhalde. Bu İngiliz işçi sınıfın oluşumu, Making of the English Working Class, Thompson'un hani her türlü emek süreci yapar. Ama orada gerçekten zanaat savunusu üzerinden hani o esnafların işçileşmeye, yani en önemlisi de yani belki gelir değil de özerklik kaybına. Yani kendi üretim araçlarına sahip olarak ne zaman üretecekleri, nasıl pazarlayacaklarını, özerkliğine kaybını ciddi bir tepkisini anlatır o kitapta. Şimdi onu sık sık konuşuyoruz. Akademisyenlere bu olayın, güvencesizleştirme dediğin şeyin akademinin esasında zanaatle ilgili bir şey olduğunu, özellikle sosyal bilimler gibi yani bu tarz güç ilişkilerinde çok rahat enstrümantalize edilemeyecek, yani mühendislik gibi, işletme gibi içinden hani nasıl olsa faydasını alırım, posasını da atarım diyemeyeceğin, doğrudan toplumsal sorunlarla, acılarla, zulümle, hak ihlalleriyle ilgilenen, bunun geçmişteki versiyonlarını, bugünkü versiyonlarına ilgilenen, yani toplumsal sorun üzerinden kendini meşru kılan sosyal bilimlere ciddi bir etkisi var. Şimdi sosyal bilimler tesadüf değil, bu süreç içerisinde işçileşme dediğimiz veya işte tam aynı making'de olduğu gibi veya zanaat özellikle kaybı sürecinde sosyal bilimlerin çok daha büyük bir darbe aldığını görüyoruz. İşte Türkiye değil. Geçen hafta okuduk, Japonya'da bütün devlet üniversitelerinde sosyal bilimler bölümleri toptan kapatılıyormuş. Hı hı. Yani özel ve bir sürü sayısız bir sürü sayıdaki özel üniversiteler artık nasıl sosyal bilimler yapılır bilmiyorum. İngiltere'de felsefe bölümleri, tarih bölümleri, sanat tarihi bölümleri, Amerika'da keza, yani sosyal bilimlere ciddi bir, Terry Eagleton dediği gibi, sosyal bilimlerin ölümünden bahsediyoruz. Hı hı. Yani kaçacağımız pek fazla kurum da yok. Yani Halikarnassos'ta enstitümüzü kuralım, bağımsız çalışmalarımızı devam ettirelim diyeceğimiz çok özel kaçış da yok. Projelerin fayda tanımları çok farklı. Yani şunu sormak istiyorum, çünkü siz de bunu bireysel en iyi anlatabilirsiniz. Kendim de o süreçten geçtim. Bu meselenin bir making'deki esnafların dediği gibi zanaati savunma meselesi üzerinden algılanamaması, yani akademisyenlerde böyle bir mobilizasyon olmaması, birazcık da akademisyen etiğindeki bu hani bireysel suç, itibarsızlaşma, bireysel beceriksizlik, yani performansınız yeteri kadar iyi değil veya işte siz zaten yaptığınız işe karşılaştırarak çok fazla kazanıyordunuz gibi bir bireyselleştirilmesi, özellikle de o demokrasi kırıcı performansın üzerinden bireysel tehdit edilme, yani bunu bir toplumsal sorun, yani işi toplumu anlamak olan insanların, dekanlarımızın falan filan da oturup bize bunu bir toplumsal sorun değil de bireysel, yani ya siz ya o dersi yapıyorsunuz da iyi değil, çok fazla kazanıyorsunuz, yeteri kadar perform etmiyorsunuz falan, böyle nasıl oluyor da bu iş zanaat, yani o bireyselleştirme nasıl yaşatıldı, nasıl yaşanıyor, yani siz isterseniz Koç özelinden de yapabilirsiniz. Ben işin böyle bam teli orası gibi geliyor, o itibarsızlaşmayı bizim de içselleştirerek çok bireysel yaşıyor olmamız. Çünkü bu süreç sonunda yani işçileşiyor ya, akademi, evet, güvencesizleşiyor. Evet. Bu senin benim, bugün Aslı olur, yarın Yener olur, öbür gün başka biri olur. Yani o süreci bizim işi toplumla ilgilenen insanların toplumsal olarak algılamasını engelleyen, o nasıl yaşanıyor bu perdeleme? Sizde nasıl yaşandı? İşte belki de böyle meşrulaştırılıyor, böyle kolay insanların aklına şey yapılabiliyor yani. Bireyselleştirerek sen bir yandan bu aslında büyük bir sorunu daha ufaltıyorsun, ufak parçalara ayırıyorsun, kişileri suçlayarak bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Aslında çözümüne yönelik herhangi bir şey yapılmıyor. Bu itibarsızlaştırma da zaten bizim canımızı en çok sıkan noktalardan bir tanesiydi. Çünkü yani bu Koç Üniversitesi'nde biz çok uzun zamandır böyle bir duygusal bağımız var. Birlikte işte öğrencisi olduk, sonra mezunu olduk, sonra çalışanı olduk. Ve yani bu yaklaşım bizi çok kırdı. Hiç böyle bir sonunda böyle bir üniversite içerisinde de diğer arkadaşlarımızla, diğer çalışanların arasında işte zaten onlar da sizden daha fazla kazanıyor ya da işte onlar da işini çok iyi yapmıyordu, yan gelip yatıyorlardı, doktorlarını da daha bitirmediler falan gibi böyle bu yaklaşımlar hem bizi çok kırdı hem çok üzdü. Çünkü bizim şu ana kadarki bütün bu performans değerlendirmelerinde, dekanların şimdiye kadarki değerlendirmelerinde hep en yüksek seviyelerde performanslarımız. Öğrenci değerlendirmelerine bakarsanız hepsi çok iyi yorumlar almışız her zaman. Ödüller almışız eğitim öğretim anlamında. Kendi bireysel araştırmalarımız var, makalelerimiz var, yazıyoruz, çiziyoruz, düşünüyoruz. Yani sanki böyle oraya geldik, yan gelip yatıyoruz, bir de acayip maaş alıyoruz. Siz de söyleyen biraz şeyi, oradan döndü galiba. Evet, hani henüz biraz daha, o şey ustalık titri olan akademide onu alınmadan, hani zaten hem o ağır ders yükü, daha öğrenciyle hemhal olan ders yükü zaten tam bu ara kadrolar, hani araflara yüklenirken bir yandan da işten çıkarma sürecinde yetersizliği doktorayı bitirmemek veya işte sürekli ders vermek aşağı bir şey olduğu için hani bir şey çıkarmıyorsunuz diye yüklem. Sizde daha çok o ücretli yani bize performans. Bu hani hiçbir zaman şey yani sizin çıkarılma nedeniniz bu diye bir şey söylenmedi. Bunlar tamamen ama, bu sürecin evet. içerisinde zaten bizi çok sıkan, üzen bir sürecin içerisinde etrafa yayılan işte dedikodular şeklinde oldu ve bu bizi tabii daha da yıprattı yani çok ama tabii ki hani oradaki insanların çoğu bizim ne yaptığımız, ne ettiğimizi biliyor ama çok rahat olmadı yani bizim için bu süreç. Çok kırıcı oldu. Evet, biz çok üzüldük. Dediği gibi Pelin'in uzun zamandır Koç'la bağ olan insanlarız. Uzun zamandır emek veriyoruz. Öğrencilerimiz için uğraşıyoruz. Bunu yapmaya çalışırken YÖK'ten zorunlu gelen bir dersi olduğu gibi işlemek yerine üzerine koyarak, öğrencilerimizin merakını artırarak, geçmişe dair bağlantıları kurarak, tartışarak belli şeyleri öğrenmelerine çalışırken, okumalarına çalışırken yıllar sonra, yani Pelin'le ben 10 yıldır çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız muhtelif yıllarda çalışıyorlar. Farklı zamanlarda çalışıyoruz. Zaman aralıklarında. Bunları yapmaya çalışırken, uğraşırken bize bu tür şeylerin söylenmesi, arkamızdan bu tür dedikoduların yayılması bizi hakikaten çok üzdü. Kilit şeylerden biri yani, o yüzden bir araya gelip başka bir dil bulmak da önemli. Çünkü tam bireyselleştirme tam bu dedikodu ortamından da besleniyor sanırım. Şeffaf olarak söylemdir diye çıkmıyor önünüze. Yani çünkü herhangi bir işte kişisel şeylerle, telefonlarla, küçük toplantılarla oluyor. Ama bir fesih bildirimi gibi mesela cookie dilinde veya bir toplantıda bir tunak veya mesela performansınızın iyi olmadığı için performansın ne olduğunun tanımlanmış olması gerekiyor. Bu tanımlama süreçleri de ister istemez belli oranlarda demokratik süreçler olmak zorunda. Yani en azından mış gibi yapsa bile, yani TC düzleminde de görüyoruz bunu, mış gibi de olsa bir demokrasi şeyi var. Bütün bunlara girilmediği için, çünkü yani daha öncesine dair bir yazılı çizili kararlaştırma süreç yok. Tam da işi herhalde bu bireyselleştirme ancak dedikodulaştırmayla, itibarsızlaştırmanın kapı arkasından olmasıyla da yaşanıyor sanırım. Yani bir toplumsal süreci bireysel bir şey arazmış gibi göstermenin yolu tam da şeffaflık eksikliğinin üstünün kapatılması sanırım. Güzel bir nokta. Ben kendi çalışmalarımda dedikoduya biraz böyle eğilmek durumunda kaldım. Bu arada onları söylemeyi unuttum. Yener, sen doktoranda turizm emeğini çalışıyorsun değil mi? Turizmde yani emek süreçleri. Emek evet. süreçleri yani evet. İş beyaz yakalılardan konuşuyoruz deminden beri siz bizim üzerimizden ama sen de yine kendini bununla profesyonel olarak da ilgileniyorsun. Emek süreçlerini nasıl evet yaşandın? Hizmet sektöründe emek evet. süreçlerine bakarken bir alt kol olarak ben turizm işçilerine baktım. Tatil köylerinde çalışan turizm işçilerine baktım. Dedikodu meselesinin hakikaten önemli. Dedikodunun böyle önemli bir fonksiyonu evet. var. Kontrol fonksiyonu var. dedikodu hakkında dedikodu yaptığınız kişiyi bir kere performans olarak kontrol altına alabiliyorsunuz. Daha fazla çalışmasını getirebiliyor bu. Ve dedikodu yaptırdığınız kişileri de bu ara tabii ki bir performans cenderesinin içine sokmayı başarıyorsunuz. Bizim durumumuzda belki biraz daha farklı oldu ama işten çıkarma sürecinde mi? Evet ama bu da mesela dedikodu da mesela buradaki fonksiyonu biraz gözdağı vermek olarak da ortaya çıkmış durumda benim gördüğüm yani. Bizim hakkımızda yapılıyor ama başkaları da bunu duyuyorlar. Tabii. Kendilerini tabii ki oradan bir tabii referans, bir emek ders çıkaracaklardır. Unsuru, evet. Bir rejim, evet. Emek rejiminin en önemli parçalarından biri olarak. Şimdi bunun karşısında bizim derdimiz de özerklik arttırmak ve yani bu yüzden özerkliği ve özgürlüğü yani çalışma koşullarındaki o kendi belirlemeyi, öz yönetim diyeyim yani en azından bir tek kendi kaderlerimiz, biyografilerimiz üzerinde değil aynı zamanda yaptığımız işlerin toplumsal faydasıyla ilgili. Bunu arttırmak bir derdimiz olduğu için bir örgütlenme derdimiz var. Belki bu özellikle biraz daha bir sorun olduğu zaman bireysel olarak kendini sorgulayan performans söylemini içselleştiren bizim gibi okumuş orta sınıf diyeyim çocuklarında. Bu çok önemli kilit bir nokta. Böyle bir sorun ortaya çıktığı zaman herhalde böyle biraz komik ve tırnak içinde çapulcu düşmek pahasına işin şeffaflaştırılmasını sağlamaya çalışmak. Yani bir dakika hiç usul adap bilmiyorsun. O da burada şimdi konuşulur mu? O söylenir mi? Maaş paylaşılır mı? Onun hakkında o olur mu? Açık açık bu yazılı istenir mi lafında gerçekten bütün o kendimizle ilgili ön hani adap usul falanla ilgili algıları da kırıp yanımızdakilerle altımızdakilerle statüde nasıl konumlandırıyorsak konuşmamız, paylaşmamız, örgütlenmemiz ve bizim yani işten atılma sürecine de giden işteki sorunlarla ilgili meseleleri de paylaşmamız çok gerekiyor sanırım. Küçücük bir şey tekrar döneceğiz. Müzik arasından önce hatırlatmak istiyorum. Bunu çok güzel yapan ekiplerden biri bence. Plaza Eylem platformu duymuşsunuzdur. Daha henüz daha önce Eylem'e sevgili Eylem'i konuk etmiştik burada. Levent Soma dayanışmasını kurmuşlardı Soma katliamından sonra ve Levent'teki Soma Holding'in plazasının önünde beyaz yakalı olarak nöbet tutuyorlardı. Yani biz yine Galatasaray'a gidip de yine işte istemiyoruz işte kapitalizm öldürür taşeron yapmayın demek değil. Biz burada o maden şirketinin inşaattaki görüngüsünün önünde ve bizim çok kolay gidebileceğimiz bir yere Levent'e gidiyoruz. Ve çok uzun zaman Levent Soma nöbetini yaptılar. Yani özellikle Plaza Eylem platform değil ama Soma'daki işçinin dayı başıyla çalışan, işte dediğim gibi dedikodu sistemlerini başka türlü mobilize eden, taşeron işleyen, yoğun çalıştırılan, performans stresine tabi tutan işçiyle kendi koşullarını karşılaştıran çok güzel işler yaptılar. İç örgütlenme için kullandılar. Yani ah zavallı madenciler ne oluyor orada falan söylemi değil. Plaza Eylem platformu. Onların da hiç kimsenin başına gelmesin ama bugün herhalde işten çıkarılmadan bir iş kariyerini yaşamak mümkün değil. Yani bunu istatistik olarak da çok iyi görebiliyoruz. Böyle bireysel bir sorun değil bu. Bir site kurdular onu da anons etmek istiyorum. İştençıkarıldım.org www.iştenatıldım gayet güzel yani .org. Çünkü bunu telaffuz etmek de zor. Ben uzun zaman Türkçe telaffuz edim. Yani gakkuk yani çık yani biz yani daha çok iş söz başında bozdular gibi bir şey falan gibi bir şey demeye çalıştım en son 1-2 sene sonra. Bilgi beni işten attı atmıştı yani ben atılmıştım diye. Ha o bir süreçle telaffuz etmeye başlıyorsunuz. O yüzden sitenin adı önemli. İştenatıldım.org. Burada failler ve mefulleri koymak lazım. Dönüşümlü olarak Plaza Eylem platformu bunu host ediyorlar. Yani yönlendiriyorlar. Burada biraz işin tazminatına bakan kurt avukatlar girmeden önce hani gerçekten atılma sürecinde de yani hukuki bir tuzağa düşmemek için atılmadan önce ona giden süreçte işte yan bağlarını örgütlen bağlarını kurarak güçlenmek için böyle bir site kuruyorlar. Çok şey de öğrendiklerini söylüyorlar kendileri adında. Yani hepimizin kaderi ve hikayesi bugünkü nesil bugün çalışıyor olmanın getirdiği bir ortaklık var. Oradan da takip edebiliriz. Katkıda da bulunabiliriz. Plaza Eylem platformunda bu girişimi için. Çok kutlamak istiyorum. İsterseniz biraz mola verelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Bugünkü şarkılarımızı Pelin ve Yener seçtiler. Benim çok becerikli olmadığımı biliyorsunuz bu konuda. 2 and 2 equals to 5. 2 artı 2 5 eder. Radiohead ile devam ediyoruz. Put the world to rights. Moladan sonra tekrar beraberiz. Hikayenin kadın halinde Aslı Odman ben, konuklarım Yener ve Pelin'le beraber. Basın açıklamasını okuyarak başlamıştık. Koç Üniversitesi dayanışmasının hatırlıyorsunuz dört şey olmasın diyorlardı. Üniversite ticarethane olmasın, öğrenci müşteri, akademisyen vasıfsız işçi ve bilgiyi de meta olmasın. Biz bunu biraz sosyal bilimler üzerinden düşünelim mi? Çünkü biraz önce bahsettim siz yani bir şeyin temsilcisi olarak buraya da hani bir tek bu case'i veya işten çıkarmanın hukuki sürecine destek vermek dışında bir genç araştırmacı, yani bir yandan kendi özgür çalışmalarını devam eden, işte turizmde hizmetler emeğini çalışıyorsun o sistemi. Sen Pelin'cim hidroelektrik santraller, kalkınma politikaları. Evet, kalkınma politikaları, bunun ekolojiyle ilişkisi, bunun oluşturduğu mücadeleler vesaire, esasında bir sosyal fayda veya yani toplumun sosyal dinamikleriyle ilgili bir sorun algısından da yola çıkıyor bizim çalışmalarımız ve aynı zamanda da eğitimin daha güvencesiz genç kadrolarını oluşturuyoruz. Bu yani kendi araştırmasına devam ederek aynı zamanda genç insanlarla eğitimle yüzleşen insanlarız. Böyle esasında akademinin piramidinin zemini bundan oluşuyor. Şimdi bunu insanların geçim derdiyle eğitim yükü bu kesimin üzerine yüklenmişken hem sosyal bilimler açısından hem diğer kadrolarda da bunu görüyoruz. Buradan nasıl araştırmalar çıkacak? Sizler araştırmalarınıza nasıl devam edeceksiniz? Bir tane veçesi de vakıflarla daha yakın biliyoruz. Murak'ın çalışmalarını da hatırlatalım burada. Bu kadar sıkı sıkıya yatırımcılarla, sermayeyle, şirketlerle ilişki olan vakıf üniversitelerinde devlette başka sıkıntılar var ama işte inşaat şirketleri, altın şirketleri, başka bir işte medya ilişkileri falan olan yerlerde bizim çalıştığımız sosyal sorun algısıyla çalışmak nasıl mümkün olacak? Gerçekten konuştuğumuz bizim bir tek bireysel olarak iş kanunu uygunsuz işten çıkmamız falan değil de yaptığımız çalışmaları hangi çerçevede devam edebileceğiz? Çünkü şunu da söyleyelim, yani ne zaman bir şey olsa Türkiye'de ben çok yani 20 seneden beri ders veriyorum. Belki 10 seneden, 15 seneden beri kendim araştırmacı diyebilirim. Ama ne zaman Türkiye'de çok belirleyici bir olay olsa, ya nereden çıktı? Gezi nereden çıktı? Linç kültürü ya nereden çıktı falan? Aa, ne oldu bize, köylüler neden ekolojik mücadeleye başladılar da kentlerle iş? Yani böyle toplumdaki sorun alanların çıktıktan sonra moda konuları haline geliyorlar. Ama yani bir öncelemek ve acıyı yaşanmadan önce, şiddeti yaşanmadan önce azaltmak gibi bir fayda da ben sosyal bilimlerde bir toplumsal fayda, şu social relevance diye çevrilmeyen şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir sosyal bilimlere de hazır meslektaşları bulmuşken, sizin de yani tesadüf, herkesin işten çıkarılmasında bir tesadüf görmüyorum, bir konuşalım istiyorum. Nasıl yapacağız bu işi? Ya çok biz, ağır konunca evet, bir an, soruyla. Ya, şöyle bir şey var. Şimdi biz bir şeyler üretiyoruz kendi alanlarımızla ilgili, çalışıyoruz, okuyoruz, paylaşıyoruz. Ama şu anda mesela üniversitenin dışındaki bir mekana atıldığımızda bunun paylaşımı, bunun üretimi bireysel olarak devam ettirmek gerçekten çok zor bir şey. O yüzden yani üniversitenin içerisindeki o mekanın içerisinde olmak da çok önemli bir şey. Oranın havasının içerisinde olmak, birlikte çalıştığın insanlarla dayanışma halinde olmak, işte birlikte fonlara başvurabiliyor, proje yapabiliyor olmak, bunlar çok ayrı, çok özel şeyler. Yani üniversitenin dışında kalmak birçok bağlamda bizi çok zorlayacak. Yani birçok kendi çalışmalarımız anlamında da çok zorlayacak şeyler. Bilginin aktarımı anlamında da biz şimdi saha araştırmaları yapıyoruz. Alıyoruz bilgiyi, teorinin süzgecinden geçiriyoruz, bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ama bunları öğrencilerimize de paylaşıyoruz birçok alanda. Ama işte üniversitenin dışında kaldığımızda o ürettiğimiz bilgiyi işte makale yazarak, işte belki bir yerde dergide yayınlatarak falan insanlarla paylaşabiliyor olacağız. Evet, ama benim bir de bu var herhalde. Bu tarz bir güvencesizleşme şunu da ayırıyor. Zaten bu yok, yeni yok yasasında kavramsallaştırıldı da bir eğitim üniversiteleri olacak. Orada sanki böyle hani damızlık araştırmacı elitler olacak. Diğerinde de hani araştırma üniversiteleri olacak, yanlış söyledim. Diğerinde de hani eğitim daha alt sınıf bir şey ya. Hani böyle avamla falan. Birileri de şu işi hallediversin. Onlar da böyle bizim daha genç kadrolar, okutmanlar, öğretim görevlileri. Hani zaten fiilen araştırma görevlerine taşere ediliyor. Hani taşeron mantığı. Yani bu eğitimle araştırmanın birden kopartılması esasında araştırmacının da kendi içinde kapanmasını ve klikleşmesini de getirecek herhalde. Ve araştırmacı gerontokrasisi dediğimiz bir şey de bana evet, yol açabilir. Yeni kastlar yaratılıyor. Kast değil mi? Bir kastlar yani. Hani belki de o yüzden akademide dayanışma biraz az. Çünkü o kendi kasta olduğu konumdan korumaya çalışıyor ve bunun konulara nasıl etki edeceğini düşünmeye çalışıyorum. Yani üniversite içinde kalanların işte belli bir sorunlu alanlara değinirken işte emek meselesi, toplumsal cinsiyet meselesi, etnik şiddet, ırkçılık, linç kültürü, kentsel suçlar vesaire, bu konularla ilgili çalışmalar da hani hem bunun eğitimiyle, gençlerle yüzleşmeden hem de bunun finansmanı olmadan direkt bu konularda taraf olan şirketlerin üniversitelerinde. Yani nasıl bir sosyal bilim geleceği oluyor? Biz bugünkü durumda zaten ya bu olay nasıl ortaya çıktı, ya bizde de böyle bir şey mi vardı falan derken. Öyle bir durumda zaten bilimsel özgürlükten bahsetmenin hiçbir şeyi yok. Yani herhangi bir baskı unsuru varsa üniversiteden üzerinizde, yani işte altın madeni altın araştırmaları yapan bir firmanın açtığı bir üniversitede çalışıyorsanız, işte kentsel dönüşüm, ekolojiyle ilgili çalışmanız ne kadar mümkün olabilir, neler söyleyebilirsiniz, söylediklerinizin ne kadarını izin verilir ya da sizin orada ne kadar uzun süre çalışmanıza izin verilir. Yani hani birçok alanda da bu bilimsel özgürlüğe ihtiyacı var üniversitelerin. Özerk olmaları gerekiyor. Bunlar çünkü kamu yararına kurulmuş şeyler, kurumlar. Ve işte kamu hizmetinde de kesintisiz olması, bu kamu hizmetinin bu süreklilik çok önemli bir şey. Ancak böyle bir durumda, yani oradaki çalışanın kendini güvence altında hissetmesi, baskı altında hissetmemesi durumunda bilimsel özgürlük diye bir şeyden bahsedebiliriz ve böylece özgür bir bilgi aktarımı ve bunun yayılmasından bahsedebiliriz. Ama aksi durumlarda bundan bahsedemeyiz. Tabii akademi bir komünite ve bu komünite içinde dayanışma olursa, olduğu sürece biz bahsedilen özellik aşınmasına karşı durabiliriz. Bahsettiğimiz ticaretleşmeye karşı durabiliriz. Bahsettiğimiz müşterileştirme ve akademisyenler için de köleleştirme sürecine karşı durabiliriz. Akademinin dışında kaldığımızda, komünitenin dışında kaldığımızda, komünitenin içinde bir dayanışma yoksa, Türkiye'de ne yazık ki biraz zayıf bu dayanışma, dışında kaldığımızda bilgiyi üretmede, paylaşmada, aktarmada büyük sıkıntılar yaşayacağız. Özellikle biz genç akademisyenler elimizden akademik imkanlar ve maddi imkanlar alındığında dışarıda kaldığımızda yapmak istediğimiz araştırmalara devam edemeyeceğiz. Araştırmalarımızın bir sonraki aşaması derinleştirmeye devam edemeyeceğiz. Onun yan dalları olan başka konulara değinemeyeceğiz. Ve değinsek bile sesimizi duyuramayacağız. Ve toplumda bir farkındalık yaratamayacağız. Üniversite dışında bir şey var mı? Biz evirhane bir ev görüyor musunuz sosyal bilimler için? Yani gerçekten toplumsal fayda derdi olan, biraz işte denildiği gibi biraz müdahil bilgi üreten toplumsal bilimler için, sosyal bilimler için üniversite dışında bir hane var mıdır, böyle bir yerler? Hani üniversitenin bu şekilde güvencesizleşmesiyle, sosyal bilimlere gittikçe daha az yer ayırmasıyla, şirketleşmesiyle gittikçe marjinalize olan sosyal bilimler. Bu Türkiye için de değil, bütün dünya için bir soru. Yani başka gidecek bir yolu var mı? Üniversite içinde kurumsallaştı şimdiye kadar. Daha çok işte devletin sorumlu alanlarına yönelmek üzerinden oldu ama bir sürü başka imkanlar da yarattı kendine. Onların elinden alındığımız zaman da gerçekten bunu her gelen akademisyene soruyorum. Var mı elimizde üniversite dışında bilgiyi üretebileceğimiz ve kullanabileceğimiz yerler? Bir araya gelip tahayyül etmeye başlamamızın zamanıdır. Siz de çok hayalcisiniz canım diyen diyormuşsunuz ama basın açıklamanızda demek için. Hayal etmeye devam etmek lazım birlikte ve hayallerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onu görüyoruz. Bir yandan belki sorduğum soruyu kendim de sizinle düşündüm. Şimdiye kadar programa katılan arkadaşlar da gözümden geçti. Benim görebildiğim kadarıyla mesela sosyal hareketler içerisinde de platform şeklinde örgütlenen hareketlerde gittikçe daha fazla kendini üniversitelerde yer bulamamış ama müthiş birikimli, teçhiz edilmiş ama aynı zamanda özneleriyle ilişki içerisinde bir kadrolar da oluşmaya başladı. Yani işte hemen mesela 3 Ekim'de bu cumartesi 30 Eylül'de çekiyoruz programı, tekrar hatırlatayım. Göçmen Dayanışma Ağı'nın bir forumu olacak Mimar Sinan'da. İşte bu da platform şeklinde olmuş. Gerçekten o kadrodaki kadro değil yani. Gerçekten platform gönüllü emekle gidiyor ama o ekibe baktığımda bizim İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi, işte Plaza Eylem Platformu, böyle yan platformlarda gerçekten ciddi bilgiyle, kullanışlı bilgiyi çok iyi bilimsel olarak da üretebilen, yani ihtiyaç da çok hızlı olduğu için bu tarz mücadele ortamlarında bir ekip de oraya kayıyor. Yani o yüzden belki üniversitelerin kaybı diye düşündüğümüz mesele hiç belli olmaz. Belki bunu öngörmeliyiz. Birileri bunun hakkında çalışmalı başka bir yerlerden. Yani yalnızca proje çerçevesinde hep aynı insanları görerek teorik şeyler yazma lüksü olmayan o yüzden de çok başka bir yerlerden beslenen bir ekip de dağılarak bence Türkiye'nin değişik yerlerinde hem coğrafi olarak, tabii İstanbul çok önemli olmakla öyle olduğunu düşünüyorum. Belki farklı bir dinamik. Olabilir, güzel de olur ama şunu tekrarlamak istiyoruz. Biz akademinin, üniversitenin sermayeyi terk edememesi gerektiğini düşünüyoruz. Üniversite kimindir sorusuna verdiğimiz cevap çok önemli. Evet. Üniversite kuranın değil, üniversite içinde okuyan öğrencinin, çalışan hocanın ve emekçilerin. Ben biraz erken terk etmiş oldum galiba. Terk etmeyelim üniversiteyi. Doğru. Üniversite kimindir? Çok önemli bir soru. Bir de üniversite ne içindir sorusunu da içinde yaşayanların, yani bunun bir cevabı yok, daha akıllı değiliz, biz bilmiyoruz ama tek bilebildiğimiz bu tarz bir şirketleşmenin çok ciddi bir otoriterleşme getirdiği. Yani bir tek şirket öyle çok güzel tekniklerle bize sunulsa bile, işte bir Stanford yaratacağız biz esasında. Bizde Bilgi Üniversitesi'nde daha çok örnek Harvard falandı. Sizde Stanford'mış. Böyle imajlar da var. Yani bunlar gibi teknik iyilik, işte performans falan, bunlar hepsi çok temiz ve teknik kavramlar. Bunlar üzerinden temellendirilse bile esasında ciddi bir otokrasi var. Hani bazen çok kaç senelerden, 10 senelerden beri geçerli iş kanuna bile uymayan, işte bizim prosedürümüz böyle, bizim jungle'da işler böyle dönüyor denen ciddi bir otoriterleşmeden bahsediyoruz. Yani hiçbir onay oydaşı sürecine girmeyen, bırakın ondan sonra tam o böl yönet teknikleri uygulayan, ve ona göre uygun insanlara da işletmeci akademisyenleri, yani işletmeci gibi düşünen akademisyenleri, bunlar çok eleştirel sosyal bilimciler gibi de başka hayat alanlarında faaliyet gösteriyorlar ama işgal ettikleri konum gerçekten işletmeci akademisyen. Bunları da besleyen bir akademi çıkıyor sanırım. Yani o yüzden burada akademi içerisindeki otoriterleşmenin altını bir Türkiye sorunu, yani akademi de Türkiye'nin yaşadığı otoriterleşmeyi, o küçük cumhurbaşkancıklarını daha nezih bir dille, değil mi, daha hoş bir dille o demokrasi eksikliğini, o şeffaflık eksikliğini kural gibi bize yutturabiliyor. Yani bundan bahsetmek çok önemli. Bu da bunun, yani bilim üretilmesi çok daha uzun vadeli bir etki getirdiği için, yani bu araba üretmek, sarça üretmekten daha uzun vadeli etkiler. Tabii onların da doğayı yok etme hızları önemli ama yani hep onu, o yüzden biz kendi kaderimizden yalnızca konuştuğumuzu düşünmüyorum. Yani toplumun bilgisini üretmek, bunun nasıl üretildiği, kimler tarafından üretildiği, o kadrolarda nasıl bir anlayışın girdiği, kimlere cevaz verildiği bana çok önemli geliyor ve yeteri kadar bakılmadığını da düşünüyorum. Bu mesele o yüzden Koç'tan işten çıkarılan okutmanlar, öğretim üyeleri, onların taşeron izleme komitesinde iki sene önceki direnişteki rolleri, işte bilgide sendikalaşma var veya işte Bahçeşehir Üniversitesi'nde tenkisatlardan da öte bilimi nasıl yapacağız sanırım sorusunun cevabı da olacak. Çetrefil, karmaşık, zor konular. Ama şunu söyleyelim, ben söylemek isterim. Yani akademisyenlerden nasıl bir yönetici sınıf yaratıldı, ben o süreci kaçırdım. Akademisyenlerden hakikaten bir yönetici sınıf devşirildi ve bu yönetici sınıf akademisyen iş arkadaşlarına, akademisyen arkadaşlarına işte bu bahsettiğin otoriter bir şekilde belli süreçleri dayatmaya başladılar. Ona ne zaman girdik, ne ara çıktık, biz o süreci kaçırdık. Hemen çok hızlı bir şekilde oldu dönüşüm ve yakalayamadık hakikaten. Belki akademide düşündüğümüzden daha hızlı bir şekilde Türkiye'deki iklimden etkileniyordur. Yani biz daha onu çok nezih olmayan alt sınıfları has diye düşünürken, hani işte otoriterleşme, linç kültürü, eril kültür derken, belki akademi bütün okumuşluğuna rağmen belli statü kaygılarıyla daha hızlı iktidara yaklaşıyordur diye düşünelim. Ama birkaç şey bitirmeden önce, size teşekkür etmeden önce birkaç anons yapmak istiyorum. Bunu dert edinen insanlar akademide yanındakiyle, akademinin bizden önce altımızda, üstümüzde konumlandırdıkları danışmanın önemli olduğunu düşünenler birkaç iş yapıyorlar. Bunlar küçük öncü işler, yıldız küçük ışıkları diyelim. Ama önemli buluyorum. Mesela Git Türkiye, Türkiye'de akademik özgürlük platformu, iki tane akademide hak ihlalleri rapor çıkardı. Üçüncüsünün üzerinde çalışıyor ve devlet ve vakıflardaki farklı hak ihlalleri türlerini birbirine karşılaştırma imkanı sağlıyor. Ve bütün genel olarak Türkiye'de bilimlerin konumunu da problematize ederek, biraz önce bahsettim, Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi, İstanbul Üniversiteler Şubesi'nin önemli bir desteğiyle 2011'den beri Vakıf Üniversite Dayanışma Ağı danışma platformu olarak işliyor. İşte hak ihlallerinin bu kadar bariz, çok daha bariz yaşandığı bir alan vakıf üniversiteleri. Onlara karşı birbiriyle dayanışıyor. En basit haklarından da haberdar ederken esasında birazcık üniversite tahayyül de konuşuyor oluruz her toplantımızda. Onun da vakıfdayanışma.com'dan sitesine ulaşabilirsiniz. Birazcık biraz önce bahsettik. Yüksek Öğrenim Endüstriyel Kompleksi'ne Burak'ın işine hepinizin bakmasını tekrar öneriyorum. Çok daha önemli çabaları da yani unutuyor da olabilirim, bir platform olarak belki de vakıf danışma dediğimiz için. Burada ismi geçmeyen, sizin gibi siz büyük bir iş yaptınız, bilindiniz. 162 işçiyi işe iade ettiniz 2 sene önce. Gerçekten Türkiye'nin emek süreciyle ilgili önemli kazanım bu. Herhalde bununla ilgili de bir işveren unutmaz böyle şeyleri, bir intikam oldu diye de düşünüyorum birazcık. Hepinizin o yüzden Koç'un, yani üniversite içerisinde önemli bir dayanışma örneği sergileniz. Ama bence ismi çok geçmeyen de ufacık, işte daha periferilerde kalmış, otoyolların kenarında kalmış üniversitelerde turnike koydurtmayan, işte öğrencilerin yemekhane ücretlerine itiraz edilen, ismini bile duymadığınız direnişlerinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunların hakkında haber vermek de isterseniz yine vakıf danışmaya başvurabilirsiniz. Ben çok uzattım sonunda tekrar. Ben çok çok teşekkür etmek istiyorum size. Biz çok teşekkür ederiz. Hem Pelin'e hem Yener'e, Koç Üniversitesi dayanışmasından, Koç Üniversitesi'nden işten çıkılmasına rağmen halen böyle anılmanızın doğru olduğunu düşünüyorum. Koç Üniversitesi dayanışmasından, eski okutmanlarından Yener ve Pelin'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hukuk sürecinde de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sizlerin haberlerinizi, sürecinde haberlerini alan adına da vermeye devam edeceğiz. Katıldığınız için teşekkürler. Ben Aslı Odman, 94.9 Açık Radyo'da Bir Hikayenin Kadın Halinde Kent ve Emek Gündemini daha nihayete erdirdik. Bir başka programda daha buluşmak üzere.